Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care o să vă rog să apelați în cea de-a doua parte a emisiunii, ori precum v-am promis aseară. Oaspetele studioului nostru este domnul Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare. Bună seara, domnul ministru. Bună seara. Câteva subiecte importante. Exportul de fructe, de miere, problema strugurilor, achiziționarea și procesarea, stare lucrurile în viticultură, în general problema exportului de produse agroalimentare, perspectiva construcției centrului agroalimentar și niște solicitări ale unor organizații obștești din rândul agricultorilor, care solicită impozitul unic în agricultură, care solicită suplimentarea subvenționării pomicultorilor și care, bun, mi se pare mie, le pun toate grămadă pentru că și ei sunt membri de partid și au intrat în campanie electorală. Hai să vedem care este starea de lucruri, pentru că unii partide de stânga și de centru-stânga, care se declară reprezentanții ai intereselor agricultorilor, vor să aducă pomicultorii aici la Chișinău să facă manifestări de protest. Pentru ce să le facă? Domnul Gerasim, eu cred că nu au treabă partidele să-și facă așa mari griji pentru agricultori, fiindcă noi cu ei comunicăm. Ei sunt reprezentați la diferite nivele de organizații destul de serioase, destul de solide, sunt profesioniști și noi comunicăm în fiecare zi cu acești reprezentanți. Noi ne sfătuim cu ei, fiindcă iată, în cazul acum când a apărut necesarul de a compensa, sigur că este o situație ieșită din comun. Am fost blocați într-un termen, embargo este embargo, în câteva zile, nu era pregătit piața și pentru a elabora un mecanism eficient și cu surse cât de cât disponibile, nu este atât de simplu. De aceea, noi pas cu pas aceste hotărâri de guvern, decizii, le-am consultat cu cei care cu adevărat reprezint producătorii agricoli. Fiindcă eu nu odată am spus că noi avem politica noastră agrară, noi avem ce face. Când apar partidele politici să-și facă grijă de agricultori, vai de capul agricultorilor atunci. Bun, care este starea de lucru? Pentru că guvernul a stabilit o sumă care să subvenționeze diferența de preț la mierele procesate. Bun, știm din preț că în paralel se mai exportă miere pe diferite filiere, pe diferite direcții, și în est și în vest. Bun, depozitele sunt pline, nu știu dacă și în livezele mai rămas ceva, dar pomicultorii sunt totuși îngrijorați de starea de lucruri și ar vrea, cum să vă zic eu, o ieșire din situație. Pe de o parte există șantajul din partea Rusiei. Pe de altă parte există opțiunea europeană a cetățenilor și așa Republicii Moldova. Vă rog ca să explicați starea de lucruri la moment. Deci nu este o noutate că noi știam ce se va întâmpla. Dar atunci când a fost impus acest embargo, a apărut două probleme mari. Prima a fost pruna, care nu poate fi păstrat mai mult de o lună în frigider. A doua a fost problema merilor de vară. Mere care nu pot fi mult păstrate, mere care nu se exportă în altă parte decât în Federația Rusă sau în fostul CSI. Aceste soiuri nu se exportă în alte direcții. De aceea, agricultorii atunci au insistat și la întrevederi cu prim-ministru, noi am avut mai multe întrevederi și făceau grijă ce facem cu aceste mere, care de obicei sunt 60.000 de tone în țara noastră, se recoltează. Și iată, s-a luat o decizie ca să-i ajutăm pe cei care nu vor fi în stare să comercializeze pruna în stare proaspătă și vor fi nevoiți să o ducă la procesare, la fel ca și cei care cu merele de vară nu vor avea ce face, chiar ele nici pentru procesare nu sunt prea bune. Deci era sigur că vor avea pierderi. Și atunci agricultorii au spus, bine, noi ajutați-ne să rezolvăm această problemă primordială, în cât privește mierele de toamnă, iarnă, noi le vom mai păstra, avem posibilitate să mai așteptăm, să vedem ce se mai întâmplă, să mai vedem alte piețe. Acum, în privința prunei, nu a fost mari probleme, fiindcă cantitatea care am prevăzut-o a fost de 40 de mii de tone, dar așa s-a întâmplat că la procesare au fost livrate puțin mai mult de 20 de mii de tone și toți acești agricultori își vor primi un leu 20, așa cum a fost promis compensația la fiecare kilogram. Cum s-a calculat compensația? La fier trebuie să fie clar. S-a calculat prețul de cost, așa cum mulți dintre noi spun sine costul, prețul de cost a prunii. Prețul de producere. Da. Și care era prețul de achiziție, care în acest an a scăzut dramatic, unde obiectiv, unde speculativ, ca să fie clar. Iată, această diferență, guvernul a venit ca să o compenseze în așa mod ca agricultorii să nu aibă pierderi, dimpotrivă, un 10 bănuți la kilogram să aibă venit. Acesta a fost calculul făcut împreună cu producătorii agricoli. Așa, deci s-a stabilit un leu 20, prețul de primire la fabrici era de 70 de bănuți, deci acest lucru a fost stabilit, s-a reușit. Acum, în privința mierelor, problema a fost că nu numai mierele de vară, dar și o parte din miere de toamnă, de început de toamnă, nu prea au fost așa de ușor de comercializat în alte rețele, fiindcă până s-au rezolvat problemele, formalitățile la vamă, până s-au găsit relații, fiindcă nu poți într-o lună de zile să-ți găsești partener și așa mai departe. Da, se rezolvă acest lucru. Dar cantitatea de miere care a fost livrată la procesare a depășit cu mult cantitatea care a fost stabilită în hotărâre de guvern. Miere deci, de vară vorbim. Miere de vară, dar nu a fost numai miere de vară, fiindcă este imposibil acum, când merge la procesare, să separi care este de vară, care este de toamnă sau început de toamnă, așa să spunem. Bun, miere de iarnă care sunt noi cunoaștem. Au căzut jos. Dar nu este un mecanism care am putea noi să delimităm. Exact așa s-a făcut și la miere. Prețul de achiziție a fost 55-60 de bani pentru un kilogram la fabricile de procesare și un leu 50 s-a considerat că va acoperi cheltuielile plus un 10 bănuți la fel profit pentru producători. Iată, aceasta a fost situația. Ce s-a întâmplat? Noi am observat la un moment că cantitatea va depăși ceea ce a fost 60.000 de tone. Am avertizat producătorii că noi avem numai suma de 138 de milioane care acoperă acele 60, bun, puțin mai mult de 60, vreo 80 de mii de tone, fiindcă de la prune am economisit, dar nu 108. Știind acest lucru, domnul prim-ministru a intervenit și pe lângă alte structuri internaționale cu scopul de a găsi surse adiționale. La fel am mers și la Washington, am discutat cu Banca Mondială, am mai discutat. Deci, dar știți că aici durează, fiindcă sunt mecanisme care trebuiesc depășite. A apărut o speranță că vom fi în stare să găsim, dar nu acum, fiindcă acum Parlamentul nu mai este funcțional, nu poți, în buget nu mai sunt surse prevăzute și vreau să vă spun că Ministerul Finanțelor, vreau să accentuez aici, aceste 138 de milioane le-a găsit, le-a scos din bugetul altor ministeri, ca să fie clar acest lucru, pentru agricultori. Dar ne-am trezit în față cu o dilemă. Ce facem acum? Avem 108 tone livrate la procesare, până la 108.000 tone și avem 108.000 milioane de lei. Am consultat producătorii agricoli. Deci majoritatea au căzut de acord că nu ar fi corect ca noi să folosim mecanismul când am ajuns la un număr de producători să stopăm procesul și o parte să-i lăsăm fără nicio compensație. Din punct de vedere juridic, evident, nu este simplu de rezolvat această problemă, fiindcă noi am vorbit de un leu 50. Era o hotărâre de guvern. Da, dar cu acordul tuturor reprezentanților producătorilor agricoli s-a convenit ca noi să acordăm tuturor egal, aproximativ un leu, mai mult, mai puțin, în dependență de ultimele calcule care le vom face, fiindcă se mai merg controle acum a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, totuși verifică. Actele verifică, face controlul, facturile cu întreprinderile care au recepționat aceste mere, fiindcă mai avem și o problemă adăugătoare care a apărut. O parte din agricultori au livrat aceste mere pe acte de achiziție. Bun, aici sunt și de bună credință și nu chiar de bună. Cei care au 40 de hectare de livadă, sigur că sunt agenți economici și trebuiau să livreze pe factură așa cum au făcut. Da. Le vom verifica, dar sunt și oameni care cu adevărat au fost nevoiți să livreze cu acte de achiziție. Verificăm și acest lucru. De ce am convenit în felul următor? Totuși, dacă acceptă guvernul, repartizăm la toți ceea ce, atâta cât se cuvine acum, ca să îi ajutăm pe toți în această situație dificilă și continuăm negocierile cu Banca Mondială, cu alte structuri, ca să avem un proiect așa cum am avut un proiect în anul trecut, când am ajutat producătorii de porumb și de grâu, să le compensăm o parte din pierdere. Sigur, eu nu pot să spun acum care sunt, că negocierile sunt continuu. Sigur că agricultorii insistă ca guvernul să mai găsească acele 50 de milioane care nu ajung pentru a achita toată suma. Eu nu sunt atât de optimist că vom reuși să identificăm acești bani. Cu atât mai mult nu este prerogativa Ministerului Agriculturii și vă dați seama că nu este simplu. Iată, aceasta a fost ultima decizie de guvern. Noi, dacă va fi acceptată această decizie, va fi publicată, vom disbursa imediat cei 138 de milioane de lei, că ar fi păcat să stărăgânăm mai departe acest lucru și continuăm pentru anul viitor negocierile ca în luna februarie-martie să mai găsim bani. Deci acești 50 de bănuți până la urmă. Păi da, să ne... deci obligațiunile se de respectă. Când vor primi sau au primit deja compensații producătorul de prune, de exemplu, producătorii de mere? După... De mere e clar deja, după o reevaluare a deciziei anterioare a guvernului. Producătorii de prune? Deci, în dată ce va fi publicată această... Cu toate că cei de prune și acum agenției de plăți, dar agenția de plăți este supra acum ocupată, fiindcă noi finalizăm procesul de acordare a subvențiilor, agenția mai are de plătit celor de după traseul Râbnița-Tiraspol, compensații și este un volum foarte mare de lucru. Dar oricum, noi trebuie timp de câteva săptămâni să dizbursăm acești bani, fiindcă oamenii au nevoie de acești bani, cu atât mai mult, fiindcă ei sunt disponibili. Producătorii de mere care au livrat la procesare merele vor primi bani în acest an, un leu. Dacă câte un leu îl primesc imediat acum, timp de câteva săptămâni. Da, câte un leu 50. Dar ceea ce nu ajunge, Depinde de decizie. Sau li se dă la 60.000 de tone câte un leu 50 și celorlalți mai târziu sau la toți câte un leu acum? Nu, vedeți, noi am discutat și toți au acceptat, chiar ăștia care sunt în față. Vă dați seama cum se va simți cel care a fost a 60.000 de tone și a obținut un leu 50, iar cel care a fost a 61.000, zero. Și oamenii sunt conștienți, agricultorii sunt conștienți. Cu toate că nu este simplu ca să aprobăm această decizie, dar odată ce s-a insistat din partea tuturor organizațiilor producătorilor... Spune Agroprotectul și... Da, noi cu toți am văzut și cu deci Federația Națională a Fermierilor. Au solicitat, deci au semnalat în primul rând această creștere de... Sigur că ei insistă ca să fie identificate surse adiționale, dar vă spun, eu nu sunt atât de optimist, facem tot ce este posibil, dar vă dați seama că nu este simplu. Strugurii. Cum au fost achiziționați struguri? Pentru că au fost semnale că n-au prea primit fabricile de struguri, fabricile de poamă struguri sau că încă nu au achitat strugurii primiți anterior. Noi sperăm că dacă obținem un proiect serios de compensări, o să vedem ce putem să-i susținem și cei cu struguri. Dar la moment, situația care este? Vedeți, totuși, dependența de piața rusă a merelor a fost de 93%. Și embargoul s-a întâmplat acum. Cei cu strugurii tot au suferit. Numai că embargoul a fost de anul trecut, au avut mai mult timp să... Și exportul în Federația Rusă de vinuri a fost de 28%, deci nu atât de masivă ca a merelor. Situația celor cu mere a fost mult mai complicată. Inițial, noi ne-am gândit să includem și producătorii de struguri, dar au mai parvenit câteva schimbări. În primul rând, roada care a fost calculată inițial, din cauza secetei, în unele regiuni a durat 3-4 luni seceta, roada a fost mai mică, esențial mai mică, în schimb de o calitate mult mai înaltă. Și prețul, până la urmă, nu a fost mai mic ca cel de anul trecut. Deci aici este mai complicat. O să căutăm programe și pentru producătorii de struguri, fiindcă totuși sunt din partea de sud a țării, ei tot suferă mult în această parte, cu atât mai mult că când sunt așa probleme, mulți speculează, cei care exportau în Ucraina struguri, de exemplu, păcăleau pe producători, cumpărau foarte ieftin și exportau cu preț dublu. A fost și aceste cazuri, am încercat, am mai intervenit, dar știți cum, cu părere de rău, întotdeauna pe problemele agricultorilor se găsesc profitori, da. Asta este cunoscut în toată lumea. Căpușele. Ce fac vinificatorii? Cum se descurcă? Pentru că au intrat în toamnă cu mari cantități de vin nelivrate. Deci eu pot să vă spun în felul următor. Sigur, nu este simplu. Noi am modificat legislația. Una din legile care și-a asumat răspunderea guvernul a fost ca să fie exclus accizarea destilatului de vin atunci când este mișcată pe interior în țară. Era o mare problemă, fiindcă nu, dacă un producător de vin trebuia să achiziționeze destilat de la altcineva, nu-l putea mișca până nu plătea accizul. Acum acest lucru a fost reglementat corect, va fi accizat produsul final atunci când se exportă, când se comercializează. Această lege a fost publicată, deja este în vigoare, mai avem nevoie de un regulament care întârzie câteva zile, vom face tot ce este posibil, am discutat cu Ministerul Finanțelor cât mai urgent să fie acest regulament aprobat și atunci am scos acest blocaj pentru distilarea vinurilor mai vechi. În cât privește vinurilor proaspete, vinurile proaspete și vinul din acest an, sigur că ar fi o greșeală să fie distilate, fiindcă sunt din cea mai înaltă calitate și oricum se vând. Bine, vinificatorii au devenit mult mai activi acum. Iată, până cei producătorii de mere și fructe vor reuși să meargă în atâtea piețe cum Oficiul Național al Viei și Vinului, acum mai durează. Dar Oficiul Național al Viei și Vinului a preluat această practică de a merge și a promova vinul. Nu este simplu, dar oricum se mișcă. Acest lucru se mișcă. Sunt beneficiari care ar dori să importe mere, mă refer la mere 20, 30, 40 de mii de tone. Păi uitați-vă... De ce nu reacționează la astfel de oferte? Dacă am înțeles că sunt astfel de oferte, nu reacționează la astfel de oferte asociația produsă, asociațiile deci specializate de pomicultori. Vreau să vă spun că pomicultorii acum și producătorii de struguri de masă sunt cei mai bine organizați în asociație. Da, da, nu sunt la nivelul care ne dorim, dar s-au mișcat și acest embargo chiar i-a forțat să facă mari progrese. Ei au reușit, uitați-vă, deja sunt în supermarketele din Republica Moldova. Unghierașe speciale unde deja este ambalat la cel mai înalt nivel. Au pătruns în rețeaua Carrefour în România, au pătruns în rețeaua Metro în România. Dar care este problema? Au marfă acum de cea mai înaltă calitate. Da. Este sortată extraordinar. Este ambalat foarte bine. Problema este că încă nu toată lumea este în asociație ca să poată această calitate uniformă ca toți. Da, avem câțiva care pot să asigure. Iar cumpărătorii din rețele mari spun clar, avem nevoie de 80.000 de tone. Nu putem astăzi garanta această cantitate, fiindcă atât de bine ambalat, sortat și nu avem așa cantități și asta este mare problemă. Dar o să vedeți că asociația, noi trebuie să-i ajutăm acum să depășească această problemă foarte, această perioadă cu adevărat dificilă. Poate ar trebui de de găsit niște bani pentru aceste linii de sortare, care ar trebui să fie cel puțin 150 în Moldova. S-au găsit, bani s-au găsit, o parte s-a investit, dar nu poți într-un sezon, în două, în trei, este complicat. E complicat să fie găsit acești bani? Să nu uităm că și livezele sunt diferite, o parte de livezi sunt moderne, o parte sunt mai puțin moderne. Din unele merele pot fi sortate și bine ambalate, din altele nu prea. De aceea suntem într-un proces, să spunem așa, de a găsi soluții. Și sunt sigur că se vor găsi. Numai nu dorim în această perioadă să fie dezamăgiți, să lasă mâinile în jos. Să meargă înainte, să investească în linii de sortare, în ambalaj modern. Și o să vedeți că... Care este starea financiară a producătorilor de fructe, de mere? Au probleme? Pentru că am înțeles că guvernul a mers, chiar Parlamentul a mers la unele... facilități sau înlesniri, ca să le spun așa, au fost modificate niște prevederi din codul fiscal, dacă nu mă înșel, e vorba de prelungirea perioadei de chitare, de a nu permite, deci, blocarea contului, sechestrarea, blocarea conturilor și mai departe, cel puțin până la sfârșitul anului. Nu vor fi aplicate deci acțiuni de forțare, de pedepsire, de încasare forțată a impozitelor neplătite și așa mai departe. Știți cum, când privești din punct de vedere a Guvernului, Parlamentului, s-au făcut multe lucruri care să-i ajute pe agricultori. Dar când agricultorii se uită cum beneficiază cei din țările vecine, având și suport european și susținere mai importantă și credite cu rată dobânzii mai mici, sigur că ei nu sunt mulțumiți. Păi, hai să mergem să pedalăm cu toții, să intrăm în Uniunea Europeană. Păi, asta e problema, că dacă noi, vedeți, în istorie sunt ferestre, să le numim, sau cum perioade, când dacă nu te-ai trezit și nu ai folosit acea oportunitate, poți o ratezi și să mai aștepți un 60 de ani sau poate și mai mult. Un mileniu. Da. Deci este păcat că noi nu am fost uniți, nu ne-am orientat. Iată, eu astăzi a plecat delegația din Estonia, a venit o delegație importantă din Estonia, în frunte cu ministrul agriculturii, cu oficiali din minister, dar și cu businessmani. Și sigur, au și ei mari probleme acum cu lactatele, cu carnea, dar știți cum, se uită spre Bruxelles și Bruxelles-ul, când privește așa, îi pare rău și de Republica Moldova, ajută și Republica Moldova, dar tot cei care sunt membri ai Uniunii Europene sunt mai aproape și beneficiază. Ei beneficiază de plăți directe la hectar, ei beneficiază de proiecte mai serioase și eu înțeleg agricultorii noștri, înțeleg foarte bine că este și această parte de gelozie când unii pot fi ajutați mai mult, dar noi facem atâta cât putem și noi. Am avut un an agricol bun. Chiar bun de tot. Până la urmă, da, acum avem probleme, iată, în sfârșit mulțumim că avem ploi, să reușim să pregătim pentru anul viitor. Cei care au semănat în uscat se bucură acum că vor avea câmpuri bune, vor răsări, dar în principiu anul agricol nu este un an agricol prost. Calitatea producției este bună, am avut record la roadă la grâu, avem record la roadă la sfeclă de zahăr, la floarea soarelui am avut o roadă record, la porumb, la sigur, vom avea și în acest an, nu mai jos ca anul trecut. Iată, avem această problemă cu merele, cu prunele. Bine, la prună lucrurile s-au clarificat. Acum prețul a crescut. Cei care au reușit să pună prună la păstrare pot să o vândă cu un preț bun. Sper că și la mere se va mai atenua această situație. Ce fac ceilalți producători agricoli? Pentru că avem și contingentare, avem și cote de export la grâu, la orz, la ovăs, la zahăr și la alte produse agroalimentare pe piața Uniunii Europene. Este adevărat. Cum este facilitat activitatea de export a producătorilor noștri? Și dacă guvernul, bun, două întrebări în una, și dacă guvernul a achiziționat, cât veți achiziționa în fondul de rezervă? În fondul de rezervă, noi știți cum este mecanismul, cei care au beneficiat de ajutor din partea fondului de rezervă, din partea guvernului, ei sunt obligați să-l întoarcă înapoi și în așa mod facem în prospătare. Deci în acesta nu a fost achiziționat, fiindcă noi anul trecut am ajutat producătorii într-o situație complicată și acum majoritatea întorc acest greu, au beneficiat și ei, beneficiază acum și statul care rezerva împrospătată și am rezolvat această problemă. În principiu, cu exportul greului, cerealul nu este o problemă. Sigur că acum ar fi bine cei care au elevatoare, care au investit în elevatoare și noi încurajăm foarte mult acest lucru, să mai mențină până prețul la greu se va mai stabiliza, fiindcă în Rusia și în Ucraina au fost recolte record în acest an la fel și sigur că ei influențează foarte mult piața. Dar oricum, știți cum, cotele imediat sunt, la cereale nu este problemă. Acum a crescut prețul la floarea soarelui, deja depășește 5 lei, a crescut prețul la soie, depășește 5 lei, este bine. La zahăr avem o problemă. La zahăr avem o problemă, fiindcă noi vom produce de două ori mai mult decât consumăm în interiorul țării. Acum Federația Rusă ne-a impus o taxă prohibitivă, așa să-i spunem, de $340 la tonă, ceea ce înseamnă că noi nu mai putem exporta în Federația Rusă. Și nu face față concurenței. Nu mai face față concurenței. Da, este imposibil. Cu așa taxă nu poți să-i exporți, fiindcă ea este mai mult decât jumătate din cost, ceea ce înseamnă că este taxă prohibitivă, este clar. Da. Bun, producătorii de zahăr sunt companii serioase în Republica Moldova, ei vor depune efortul să găsească soluții. Nu este exclus că și în piață la noi va scădea prețul și se va mai micșora procentul de contrabandă care mai există din când în când. Sper să se descurci, fiindcă știți cum, totuși este un produs nu perisabil așa cum merele sau prunile și să stai cu hambarele pline și te plângi, parcă nu prea așa de bine. Dar anul trecut de pare că cea mai mare cotă de export a revenit Uniunii Europene de zahăr. Da, s-a exportat, a mai apărut un pericol atunci când chiar cetățenii, adică nici nu prea o poți numi contrabandă, dar știți, cu mii de cetățeni care cumpărau din Ucraina zahăr mai ieftin, a început să creeze o mare problemă în piață la noi, deci s-a mai importat, s-a mai zahăr mai ieftin ca să menținem întreprinderile noastre. O să vedem, dar avem o roadă extraordinară în acest an. Vă spun sincer, de 80 de tone la hectar, nici nu am visat și iată a devenit o realitate. Bun, în condiții în care a fost foarte multă producție agricolă și sperăm că va fi mai multe și mai multă producție agricolă, dat cu modernizarea agriculturii, este de stringentă actualitate construcția acestui centru comercial agricol. Am citit pe site-ul Ministerului un anunț că se prelungește concursul. E vorba de concurs investițional sau un tender pentru cei care sunt interesați să participe la construcția acestui centru. De ce se tergiversează? Ați mai vorbit și data trecută că există deja o lumiță la capătul tunelului, dar hai să vedem câți kilometri sunt până la acea luminiță. Domnul Gerasim, noi sigur că am depășit practic toate obstacolele care au fost. Au mai fost schimbări în Ministerul Economiei, am reușit să lansăm procesul de selectare a investitorului. Deci noi acum nu lansăm licitații de construcție, dar lansăm concurs de a atrage investitori, parteneri. Fiindcă am spus de la bun început, nu ne dorim ca această piață, adică noi ne luptăm cu un monopol, scriem alt monopol. Noi ne dorim ca totuși o parte din acțiuni să poată ulterior fi vândute la Asociația Producătorilor Agricoli să se poată administra. Iar pe de altă parte, noi avem nevoie de un investitor cu experiență, cu potențial, care nu pur și simplu va veni aici ca să ne ajute să colectăm, să păstrăm, să facem comerț, dar să aibă ieșire la export. Să vină cu piață, asta este. Noi am lansat, foarte mult a durat pregătirea acestui concurs, foarte greu a fost, și am avut terminul până la 3 octombrie. Cu părere de rău, situația politică, alegerile au făcut în așa mod că cei care doresc să participe la acest concurs au rugat, au cerut să terminul să fie prelungit până după alegeri. Iată, vedeți că și aici influențează politicul. Suntem să nu vină alții la putere. Să vadă ce, care va fi rezultatul acestor alegeri și să se decidă, particip sau nu la acest. Deci concursul a fost prelungit până la 10 decembrie. Sper că vom avea investitori serioși cu care să împreună cu Banca Europeană de Investiții, fiindcă avem acest... Vedeți că și s-a tărăgănat și cu proiectul Livada Moldovei. Guvernul a aprobat acest proiect, iar Parlamentul nu a fost funcțional și rămâne să fie ratificat acest acord de noul Parlament. Și 100 și ceva de milioane? Este de 120 de milioane de euro, din care au rămas blocați la moment. Păi da, nu putem, dar au rămas blocați 5 întreg și 6 milioane de dolari de la guvernul Danemarcei, grant pentru tinerii agricultori, din cauza că nu este funcțional Parlamentul. Iată, sunt și așa probleme și evident că cei care doresc să fie parteneri vor să vadă, dar statul nostru va avea acești bani la Banca Europeană de Investiții sau nu. Și cu părere de... Dar oricum, totul este pregătit, totul este transparent, vom găsi acești investitori și vom merge înainte. Am citit o informație în contextul piețelor că producătorii de miere sau producătorii de fructe din Moldova ar dori să construiască o piață a lor, aici o hală în locul stadionului Republican, fostul stadion Republican, pe care... Știți ca cum... Să fie, ca să, ca, pentru că este și un magazin la Chișinău, în sectorul Râșcani, deci unde se vând mărfuri la preț de producător. Ca să se vândă aceste fructe aici la preț de producător și nu la 8 lei la piață. Nu știu, nu prea am văzut eu la preț de producător. Cartoful agricultorii vând cu mai puțin de un leu, dar o să vedeți că aici este la alt preț. Bine, le vadă la Râșcani, e mărul cu 2,50, deci aici ar putea să vină cu 4 cel puțin și nu cu 8 ca la piața cu intermediari. Domnul Gerasim, este adevărat bine, că vor să da, a fost această propunere, eu nu sunt încântat de această propunere, că nu, oricum nu soluționăm problema. Oricum nu soluționăm problema. Avem mai la vale un dezastru și o mai avea încă un dezastru în centrul Chișinăului. Toate orașele civilizate au scos aceste piețe din oraș. Au pus transport care merge la piața Angro și toată lumea, și agenții economici, și privați, și consumatori pot să aprovizioneze, fiindcă este mult mai ușor și mai ieftin chiar pentru un pensionar să aibă un transport și să meargă acolo să cumpere de două ori mai ieftin decât în aceste monopoluri. Deci nu este această soluție. Mai bine pierdem câteva luni, dar facem așa cum a făcut lumea civilizată. Facem acces pentru toată lumea, fiindcă noi ce ne dorim? Noi ne dorim un hub capabil să exporte, fiindcă toți cei care vin cu marfa, o parte vând la cumpărători, de exemplu, simple, dar majoritatea cu timpul trebuie să aibă înțelegere cu cei care pot deține o hală unde se răcește, se ambalează și vine camionul și este încărcat. Nu se colecteze câte o ladă prin țară. Acolo el trebuie să aibă rezerva deja pregătită. A venit mașina în câteva ore, s-a încărcat și a plecat. S-a făcut actele și s-a dus. Nu am inventat noi sistemul ăsta. Este un lucru cunoscut și vrem să-l facem așa cum a făcut lumea civilizată. Și nu mă mai interesează mare treabă că o să fac acest lucru acolo. Nu o să întâmple nimica. Eu cred că acolo se poate de făcut ceva mult mai util. Bun. Ce se întâmplă cu 150 milioane sau de euro pe care polonezii vor să investească în dezvoltarea sectorului agricol? Au fost mai multe opinii că acești bani să fie redicționați la compensări. Dar până la urmă am citit și o știre că a fost nominalizat și un supraveghetor care să vadă deja ce se va întâmpla, deci, cum va fi folosită această investiție. Polonia a acordat Republicii Moldova, așa, un gest de prietenie, un împrumut pe 25 de ani cu 0,15 dobândă de 100 de milioane de euro. 100 de milioane. 100 de milioane de euro. Deci s-a decis că 10 milioane de euro vor fi folosite prin o structură a Ministerului Economiei pentru o unitate de implementare care a implementat proiectul japonez anterior în zona economică liberă pentru a atrage un investitor important care va crea 4.000 de locuri de muncă. Iar 90 de milioane vor fi acordate la diferite proiecte în domeniul zootehniei și legumiculturii pentru agricultori. Bun, mecanismul a fost puțin complicat, a fost adoptat o hotărâre de guvern, iată recent a mai adoptat o hotărâre de guvern, se creează o unitate pe lângă Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, care va administra aceste 90 de milioane de euro la diferite proiecte. Și a fost în ultima ședință de guvern stabilite criteriile. Deci, la beneficiar să nu fie mai mult de 12 ani, până la 12 ani termenul de folosire, rata, deci dobânda 3% și termenul de grație de 3 ani. Deci vor fi practic niște credite acordate celor care vor să-și pună pe picioare o afacere în domeniul legumiculturii și produse animaliere. Și zootehnie, fiindcă aici sunt două domenii care de fapt nu au fost proiecte masive. Și aici s-a decis de la bun început că iată, să mai acoperim și aceste două domenii. Și cam pe când se așteaptă la anunțul pentru proiecte? Noi inițial am făcut anunț, noi am colectat, noi avem proiecte peste 50 deja colectate, da. Dar deja noua unitate care va avea regulament va proceda în conformitate cu noul regulament acestei unități. Sperăm că în cel mai apropiat timp să înceapă să funcționeze. Suntem la forum aici la Vocea Basarabiei. Invitatul nostru este domnul Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare. Domnul ministru, cu permisiunea dumneavoastră să dăm și niște linii telefonice ca și ascultătorii noștri să poată participa la acest dialog prin intermediul întrebărilor pe care îi rog să le pună concis și să avem astăzi posibilitatea să facem legătură cu mai mulți ascultători de ai forumului. 804-424, 804-422. Dacă avem pe cineva la telefon, îi spunem bună seara deja. Alo, bună seara. Bună seara. Domnul Grășin, uitare, mă ceară, scuze. Ascult. Domnul Bumacov, bună seara, domn ministru. Bună seara. Vă foarte mult respect. Mulțumesc. Vreau să vă dau două întrebări, sunt la mine, așa, scurt, cred că ori, eu nu știu cum să primim. În 2012, Guvernul Republicii Moldova a alocat oarecare sumă pentru pierderile de care au fost din pricina seștei. În 2013 au fost alocați banii, da, pentru greu și pentru porumb. Pentru 2012. Da, exact. Așa. În primăria Frălădieni s-au venit banii ăștia de la Ministerul Agriculturii. Eu nu știu ce s-a făcut cu banii ăștia. Cum zic, când eu am sunat la Ministerul Agriculturii și acolo un domn mi-a spus că care nu a dat pașapoarte, date, acolo sunt toți banii înapoi și banii s-au strâns mai scurt. Noi am primit oamenii aici, jumătate nu au primit la Prădeni. Domnul Munteanu, au fost câteva cazuri unde primarii nu au luat în serios acest lucru, nu a făcut lista, nu a prezentat-o, ca să știți că au fost sate unde am fost nevoit să-l avertizez pe primar că dacă nu depune lista până la termenul stabilit, oamenii din sat nu o să primească banii. Iată, acum am o altă situație. Japonezii au pregătit cazane pentru primării de până la 5 milioane de lei cazanul, primarii cumva se schivează pentru a pregăti să le conecteze la școli și la grădiniță. Avem cazuri. Avem cazuri și îmi pare foarte rău că aveți un așa primar. Mai aveți o întrebare, domnule Munteanu? Alo? Domnul Munteanu? Da, domnul, v-am mai telefonat, probabil, fiindcă am mai avut o întrebare, dar eu vă spun, această problemă cu primarii se întâmplă ca, și... Ca să vedeți ce s-a întâmplat, domnul, la Frălădieni, unde au dispărut banii, sau au fost returnați, sau s-au dat cumva pe altfel. Primarii care n-au întocmit listele corect și nu le-au prezentat la timp, nu, oamenii n-au putut să primească banii, fiindcă Agenția de Intervenție și Plăți nu a avut bază legală să plătească acestor oameni. Și îmi pare foarte rău că au fost și alte sate unde oamenii au suferit. Ca să știi oamenii de la Frălădieni pe cine să voteze la vară. Bună seara! Alo? Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Domnule, eu sunt din Raionul Rășcani, dar mă refer la Raionul Nisporeni. Am acolo copii care sunt tineri specialiști cu studii superioare, n-au plecat în alte țări, dar voiesc să-și crească copiii aici. De exemplu, ei au luat a lor 3 hectare de vii. Dumneavoastră ați... și au struguri tehnici pentru fabrică. În urmă cu 2 săptămâni aici au fost un reprezentant din guvern și am adresat întrebarea domnul a spus că fabrica este, fabricile de vin din Nisporeni sunt private. Dar noi spunem următoare întrebări. Dacă fabrica este privată, dumneavoastră v-ați referit că strugurii anul ăsta nu au fost mai mici la preț decât anul trecut. Anul trecut au fost 3 lei 40, 4 lei. Anul ăsta copiii mei au dat poama cu 2 lei, dar la mână le-au dat 1 leu, plus restul pe urmă, conform contractului. Dar dacă fabricile sunt private, unde e statul nostru? Cum sunt ocrotiți toată populația și mai ales tinerii specialiști? Noi vrem populație în țară, vrem... Stimată doamnă, dar care e fabrică? Din Nisporeni? Da, fabrica de vin din Nisporeni. Uh-huh. Și acolo copiii au dat poama, și nu numai ei, dar mai multă lume, mă refer la toți cetățenii care au vii, nu numai la dânsii. Ei, luați-vă în situația lor, tineri specialiști care vor să trăiască aici și să aibă copii în continuare. Stimată doamnă, eu vă înțeleg foarte bine. Voi încerca să intervin într-adevăr... Dar la care fabrică? Sunt două fabrici în Sporeni. Fabrica de lângă autogar. Așa. Da. Și eu vreau să spun că dumneavoastră și chiar alți ministri dau exemple din țările străine, că și acolo e așa și așa, dar vedeți dumneavoastră că lefile noastre, pensiile noastre, nu sunt ca în țările străine. De atâta cred că înțelegeți bine situația, că avem nevoie de ceva în plus. Da, mulțumesc. Doamnă, eu vă înțeleg și o să încerc să intervin, să văd dacă vă pot ajuta. Cu adevărat, fabricile sunt întreprinderi private și... cu părere de rău, cei care de rea credință încearcă să folosească de situația dificilă a producătorilor. Îmi pare foarte rău, o să încerc să dau, poate după asta, numele de familie a dumneavoastră, ca să știu cum să... Dar vom vorbi cu cei de la fabrică, o să vedem ce putem face. Sigur că nu este bine când se întâmplă aceste lucruri. Și mă bucur și eu că aud că copiii dumneavoastră au venit acasă și trebuie să facem condiții pentru ei ca să poată munci. Da, mă luăm un telefon, bună seara. Alo. Alo. Da. Măcari, sunt Claudia din Sofia. De ajutorul ăsta care au vorbit mai înainte, mie sau vorbitorul precedent, din 2012, ei s-au păstrat, în haznaua statului s-au păstrează. S-au de făcut din nou listele și primarii de pus la curent și să se repartizeze de acum. Nu s-au poate de făcut, că ei undeva nu s-au epuizat. Doamna Claudia, cu părere de rău, nu există așa mecanism. Odată anul finalizat, bugetul nu mai poate fi revăzut. Asta e, așa e în toată lumea, nu avem ce face. Dacă nu s-a reușit până la încheierea anului bugetar, îmi pare rău, nu poate fi făcut nimic. Oamenii trebuie să-și ia de gură de primarul. Pentru că este mecanism de rechemare din funcția primarului. Da, și trebuie să fie clar că cel care a întârziat la trenul nu se întoarce înapoi după ea. Continuăm cu întrebări. Bună seara! Alo, bună seara! 804-424, 804-422. Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună seara! Cine-i? Tamanu-s Grigore Munteanu și locuiesc lângă fabrica asta care doamna din Râșcani, fabrica Struguraș, fabrica de vinuri. Mulțumesc pentru precizare. Și vreau să dau așa întrebare, dar oare printr-o lege, domnul ministru, nu s-ar putea de obligat investitorul ăsta, ori patronul, cum așa, ori de făcut cumva și de fugărit dracului de unde a venit de aici și de vândut la altcineva, la altă țară? Legea există. Domnul Grigore, deci legea, ea există, această lege, dacă a fost semnat contractul și el nu îl onorează, poate fi dat în judecat și tras la răspundere. Dar mai este o problemă. Nu, dacă producătorii ar fi toți uniți, în primul rând ei nu ar livra niciun strugure până nu ar conveni la un preț pentru toți și ar fi o singură persoană care ar negocia și ar avea grijă de ceilalți. Dar cu părere de rău, acești șmecheri hărțuiesc oamenii unul câte unul, ei nu sunt asociați, nu sunt reprezentativi și iată așa pe unii care mai slabi păcălesc. Bun, domnul Munteanu, avem în vedere că ar putea să fie stabilit un, așa cum este stabilit prețul la grâu, un preț minimal. Păi convin oamenii, este Consiliul pe Produs. Procesatorul negociază cu producătorii, dar nu separat, dar cu toți împreună. Ori nu le livrează nimic. Vă amintiți în 2012, când prețul era colosal la grâu de 4 lei și cei care aveau avicul erau într-o situație catastrofală. S-au întâlnit, au negociat, au bătut palma și s-au ținut de cuvânt. Și au rezolvat. Continuăm cu întrebări. Bună seara! Alo! Alo! Gerente din Costești, Loieni. Da. Domnul Bumacov, știu că ați venit la noi în sat, dar vă rog să vă dați părerea cum ne descurcăm noi costeștenii în privința agriculturii. Stimată doamnă, eu de fiecare dată satul Costești îl pun exemplu pentru toți ceilalți din alte raioane și alte sate Republicii Moldova. Da, nu este simplu, dar vreau să vă spun, costeștenii se descurcă foarte bine. Noi mai avem sate pe la Briceni, unde se descurcă oamenii foarte bine. Au avut această experiență de a face business și acum se deschide casă de ambalare în Costești. În Costești sunt vreo 60 de frigidiere. În Costești oamenii sunt mai uniți în asociații, chiar una din cele mai bune asociații. Adică costeștenii au reușit mult în acest sens. Și datorită faptului că oamenii sunt uniți, chiar și sfera socială este bine dezvoltată, se construiesc drumuri, fiindcă acum uneori sunt bani și nu ai cu cine construi. Eu am încercat la nivel de sat să fac piețe agricole și banii au fost, dar n-am avut cu cine. De aceea, costeștenii în acest sens sunt un exemplu și eu aș încuraja din alte sate să vină la Costești și să vadă cum oamenii se descurcă. Și au, știți cum, plantații nu prea mari, de viță de vie, dar sunt mai ceva ca în Franța. Bine aranjate, bine îngrijite, oamenii pricep la tehnologie, sunt uniți și își rezolvă problemele. Da, mai luăm un telefon, bună seara! 804-424, 804-422, așteptăm întrebări pentru domnul Vasile Bumacov, ministrul agriculturii. Bună seara! Alo! Da, vă ascult! Da, da. Bună seara! Bună, cu cine vorbim? Raionul Soroca, sat Parcani, Ion Moruz. Da, domnul Moruz. Domnule ministru, am luat pământul încă în 94. Ești proprietar și asta. Mă bucur că anul a fost bun, roadele sunt frumoase, la toată lumea și la mine. Dar când mă uit că dacă dai un kilogram de porumb, de greunță, cu 1,50 lei, și te duci și iei făina cu 8 ori cu 10 lei, noi nu o cumpărăm, dar o cumpărați nevoastră. Eu mă uit și câți noi trebuie să ne hrănim. Mai departe, un litru de lapte, noi dăm lapte la stat. Domn ministru, dăm lapte la stat, 3 lei. Scoți smântâna și ne dă zărul, șală sau abrat, cum îi se mai zice, cu 8,50 lei. N-am asupra matale, doamne ferește, Ministerul Economiei, mai ales aici de la Partidul Democrat. Și să-i aleși acolo cum? Să conducă la licitații, spuși miniștri și acolo, sau pe concurs, domnule. Mai departe, dacă un baril de petrol, cu a ajuns la 80, 83, solarca iar din nou, benzină tot așa au rămas, iar din nou spatele țăranului, câți bandiți iar noi trebuie să-i ducem în schinare. N-am o spărmătare, dar avem un Ministerul Economiei care trântește țara, trântește și trântește rău tare. În afară de asta, eu azi am fost la școală, că cu toate că sunt la pensie, dar 5 ani de zile. M-am dus la școală, chiar să văd, dau mierele și ele, dacă mierele liveze, rămân. Nu sunt mier în gimnaziu, domnule. Nu numai la Parcani. Domnul Ion. Și copiii noștri și mă duc în tot anul. Când se termină anul de învățământ și când se începe. Când se termină la noi la Parcani, vă spun cinstit, că multe lume se duc acolo. Avem câte doi copii și cad acolo. Cad și cad. Că-i hrăniți. Nu că școală. Și acasă, că n-au părinți, domnule. Și de tăi, mă tacă membru guvernului. Noi producem. Dar aici, guvernanță, islanță, se iei măsurile și generația în creștere pierde tare mult. Da, vă mulțumesc. Sănătatea ștetea islante. Mulțumesc, domnul Moruz. Domnul Ioan, sigur că noi toți, și guvernanți, și cetățeni, purtăm responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă. Dacă ar fi majoritatea oamenilor așa cu inimă ca dumneavoastră, eu cred că ar fi puțin mai binișor. Eu vreau să răspund la fiecare întrebare. În privința porumbului, bine, dacă aveți porumb, nu prea vă grăbiți să-l vindeți, o să vedeți că prețul încetșor o să se stabilizeze și va fi un preț bun. Fiindcă roada a fost mare și întotdeauna se întâmplă acest lucru și nu ai ce face. Doi, laptele. Sigur că este obișnuitor atunci când laptele este mai ieftin ca apa minerală și vă spun că aceasta este o tragedie în toată Europa și peste tot. Țăranul este în situație complicată, dar nu este guvernul cel care... Noi ce facem? Ca să vă ușurăm viața, vă ajutăm cu subvenții. Dacă procurați animale de presâlă, vă compensăm costul lor. Adică facem și noi ce aici putem într-o economie de piață, dar să ne implicăm în prețuri. Dacă ne implicăm, vă spun așa, sincer, facem mai rău. Deci, iată, statul unde trebuie să se implice, ați spus corect cu motorina. Crește prețul la baril, crește prețul la motorină. Scade prețul la baril, nu scade prețul la motorină. Crește prețul la motorină. Da, chiar crește, exact. A crescut. Și domnul prim-ministru în ultimele ședințe de guvern a insistat foarte mult și iată în sfârșit a apărut promisiunea că totuși prețul la carburant va scădea, fiindcă ați văzut că este la 80 ceva de dolari barilul. 85 la azi. Da, acum merele, ca să termin. Uitați-vă așa, în privința merilor, guvernul a alocat aproape 20 de milioane de lei. Mere sunt, dar oamenii atât de slab s-au organizat, nu participă la licitații, îi rugăm, îi anunțăm, îi invităm. Am reușit la 10 raioane, deja copiii beneficiază de mere și în stare proaspătă și cei care sunt mai ingenioși le pun mere coapte la copii. Așa aș vrea să precizez, domnul ministru, ce scuze că vă întrerup. Deci, în condițiile în care mulți producători de miere blocau drumul sau sunt gata să protesteze, organizează conferințe de presă la Chișinău, amenință că vor veni cu miere și cu tractoare pe aici, că putrezesc mierele pe Livezul, priveam pe un producător de la Nord la o conferință de presă cu domnul Stuțăr, că mierele stau pe jos, pe pom și mai departe și guvernul nu face nimic. Guvernul a alocat 20 de milioane de lei. A anunțat concurs. Guvernul cumpără miere de 20 de milioane de lei de la producători. Da. A anunțat tender. Miere pentru școli și grădinițe. Și acești producători, în loc să aducă participă la licitație, să vină să vândă mierele, stau și fac conferințe de presă. Deci, pe cum este treaba asta? Toți cei care au încheiat contracte, deja ministerul le-a plătit banii. Primele 30% avans au primit toți. Și de ce toți plâng? Și nu vor să vină să cumpere miere? Păi uitați-vă, eu făceam, domnul Gherasim, eu făceam adică griji. Adică să vândă miere guvernului. Vor veni foarte mulți și cumva să evităm să nu fie corupție. Îmi făceam griji, nu s-a întâmplat, că nu vineau acești producători. Fiecare crede că cineva o să vină de acasă să iei mărul. Îți plătește un preț bun, de la 4 până la 5 lei, dar el trebuie să fie responsabil să-l livreze la timp, să-l păstreze și așa mai departe. Fiecare așteaptă cumva așa ușurel să întâmple acest lucru. Bine, dacă era stare de lucru așa de critic, cum a spune domnul Sliusă de la Uniunea Agroprotec sau domnul Cozălciuc de la conferința de presă, că am privit acolo și a spus stare critic, oameni buni. Păi, de ce nu vin să vândă mierele guvernului? El, de fapt, domnul Gherasim, producătorii mari au vrut să facă un gest pentru producătorii mici. Aici tot dați să clarificăm puțin lucrurile. Deci, producătorii mari din Moldova, fruct din asociație, au spus, păi, cu 20 de milioane de lei, pe noi oricum nu ne fericiți, haideți noi să dăm voie la cei mai mici, să livreze ei la școli și noi nu intrăm în jocul ăsta. Și atunci? Dar cei mici nu au potențial, nu se pot organiza, nu au frigidere. Și atunci am insistat ca să participe și cei din Moldova Fruct. Și atât s-au mișcat lucrurile, dar este, da, este greu de înțeles atunci când banii sunt, cerința este și nu... Le plătești pe o săptămână banii și nu vor să vină să vândă miere. Fiindcă nu este această experiență. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că la noi orice lucru, chiar cât de simplu, inițial foarte greu se mișcă din loc. Bun, noi avem practici de mulți ani care le rezolvăm mai simplu. Dar când vine vorba de ceva nou, iată, mulți acum pe noi ne certau că, băi, dar voi nu cu hotărâre de guvern, nu puteți. Păi nu putem, fiindcă lucrul este nou, este neprobat, netestat. Sigur că durează aceste lucruri. De câte milioane de lei ați cumpărat miere de la producători? 10 raioane le-am asigurat acum. Cam câți bani au mers? Este o treime din bani, sau adică o treime din am plătit. 6 milioane. o treime din o treime, aceasta ar fi 3 milioane de lei. Deci 3 milioane de lei ați citat. Mai sunt bani, înseamnă. Banii sunt. Și sunt mire. În ziua când semnează contractul, avansul se achită, ulterior actele se perfectează și vom achita tot așa cum prevede regulamentul. Bun. Dar păcat că nu se asimilează repede acești bani. Păi e o situație chiar strană, când toți strâmbețează că suntem la pământ și nu avem ce face, uite, guvernul de bani, guvernul cumpără miere de la dânsi și ei nu vor să vândă guvernul, poate s-au supărat. 4-5 lei este un preț bun. Anul trecut am vândut în Rusia cu 6 lei medie, dar... E bine că este și componenta de a transporta la fiecare școală, de a le păstra și noi am făcut calcul, este un preț optimal, este un preț bun, nu mai trebuie puțin efort de mai perfectat actele, de a fi mai activ, de a mai asculta informații. Merg mirele spre Belarusia, pentru că când a fost Lukashenko a spus că, bun, Belarusia este o țară care, pentru care nu contează, Moldova intră în Uniunea Europeană sau nu intră în Uniunea Europeană, vom colabora și cu, pe linia deci, livrării de vinuri și a producerii împreună, ambalarea sticlă, construcția unei fabrici de vinuri. Eu îl înțeleg pe Lukashenko că TVA-ul în bugetul Belarusiei va fi mai mare decât cel plătit în bugetul Moldovei. Lukashenko a fost destul de deschis, el a spus clar, dacă noi, dacă în magazinele de la Hotar cu Federația Rusă, la noi, este vin moldovenesc, sunt mere moldovenești și consumatorii din Federația Rusă legal vin și procură aceste mărfuri, Lukashenko a spus clar, câștigă consumatorul din Federația Rusă, câștigă comerciantul din Belarusia și câștigă Republica Moldova. Ia Belarusia miere și vinul nostru? Sigur. S-a terminat totul cu vizita? Nu, au crescut exporturile și de fructe în Belarusia și de vinuri în Belarusia. Sigur, apare această presiune din partea Federației Ruse care încearcă cumva... Dar ceea ce este legal, eu nu știu de alte cazuri, de exemplu, dacă se schimbă documentele și pur și simplu se exportă, este altceva. Dar ceea ce se vinde în magazinele din Belarusia și dacă cumpără consumatori din Federația Rusă, este absolut legal și nu văd nicio problemă. Da. Cam atât pentru azi, domnul ministru, pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a terminat. S-a observat. Da. Mulțumim. O oră în lună dedicăm agriculturii pentru că este un an bun și este un an de răscruce pentru producători și pentru mentalitate și pentru know-how și pentru retehnologizare și pentru reorientare psihoemoțională și politică. Nu numai că este un an bun, dar agricultura este ramura de bază a Republicii Moldova. Este baza exporturilor din țara noastră, care sunt absolut cruciale pentru existența noastră. Și cu cât mai mult vom vorbi cu producătorii, cu cât mai multe informații, cu cât mai multă școlarizare, dar obiective, cu... cum să spun așa, cu bună voință, ca oamenii să ca această informație să fie utilă, eu cred că facem un lucru nobil și eu îmi fac datorie ca ministru, dumneavoastră, ca jurnalist, și ca cetățean. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm. Cu plăcere, oricând la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc. La revedere. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.